یعنی من این بود بعضی از خاصی از بعضی مردم یا از بعضی انسانهای بزرگ استدلال میطلبم، مثلا میگویند یا حضرت علی یا حضرت عمر یا سید فلان یا سید محمد یا فلان فلان، آیا از دید اسلام این چجوریه؟ یعنی بعض شخص هم بدون ما تقسیم میشه، بعضی از خاصی اون لحظه میگویند اصلا یعنی خوب درک نمی کنند، یعنی از نظر اینها یه چیزی خیلی ساده است ولی بعضی دیگر مثلا اون خوب درک می کنند و فکر می کنند که این کلمه گفتن برای اونها مؤثر است. از این اسلام داره از شبت از دو جهت قضیه رو از اون خیلی ساده و کوتاه بررسی می کنند. یکی از جهت مبانی فکری و عقیدتی اسلامی که چه ارزشی داره این نوع استدلال‌ها، استعارات‌ها، استدلال‌ها، ولی اینکه انسانی که این رو استدلال و استعارات میکنه، استعاره میکنه از غیر خدا، حکمش چیه؟ در مورد اول به طور خلاصه بگیم، دیانت اسلامی عبارت از مجموعه مطالب که بعضی از این مطالب ها پیروی می کنند برای بعضی، مثلا در مطالب دین اسلام عقاید پیروی می کنند، بعد حضرت خاطر رحمانی تفسیر اسلام از اون خصوص به بعد و بعد ساخت روان نهادهای اخلاق انسان و بعد تکلیف انسان در رفتار و کردار و روابطش با مردم. پس در دین عقاید مقدم و محکم بودن و درست بودن عقاید اساس برای درستی این عقاید زیر بناس برای بقیه مسائل. عقاید یا اصول عقاید بگیم در اسلام عبارت از اساسی ترین مسئله هایی که تمام مسائل درک و فکر و علم و آگاهی انسان ها این مسائل باشی کرده، خود هستی چیزی، مبدع هستی چیزی، منتهای هستی چیزی، انسان چی کار است، تکلیف انسان چیست در این هستی، اینا اصول عقاید اسلامی است. در حقیقت ساده ترین حروف علم اگر تجزیه و تحلیل عمیق و دقیق بکنی می‌بینی به این مسائل برمی‌گرده. همین بحثی که در منزل داشتیم و از جهت دیگر در اسم جدید این مطلب به همون مطلب می‌گرده اطلاف دولا مطلب از طبق یک علم باید تکرار می‌کنم عبارت از مثلا چهل تا پنجاه تا صد تا مسئله، درسته؟ بیست تا هزار تا هر چقدر این مسائل مختلف روش اصلی همه یک واحد وجود تشکیل میده. روی این اصل که همه این مسائل متعدد در یک اصل با هم متحد دارد. اگر این از تمایل اتحاد این مسائل متفاوت وجود نداشته باشه، این مسائل نمیتونن به عنوان یک علم در کنار هم قرار بگیرن. مثلا یه مسئله از جذب، یه مسئله از شیمی، یه مسئله از فیزی، یه مسئله از طبیعی، یه مسئله فلسفی، یه مسئله منطقی بیاریم در قرار هم در کنار هم قرار بگیم به نام یک علم درسته، ولی هر تا مسئله را از هر علمی در کنار هم میچینیم قبوله که اینا به هم مربوطن. به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه این هر تا مسئله در یک اصل که موضوع مشترک هم اینا مشترک هم دیمه این مشترک میبینیم چند تا علم رو هم در کنار هم میشینیم علوم مختلف روی هم این علم ها هم با اینکه همچنون علمی هستن با صورت مسئله ها پیدا می کنند خودش به نسبت یک موضوع مشترک در تمام ریاضیات مطرحه. پس چند تا علم ریاضی به اعتبار یک موضوع میشه یکسانی پیدا درسته؟ همینطور چند تا علم طبیعی هر کدوم از این علما دارای مسائلی به اعتبار اون مسائل که همه در یک موضوع مشترکن دیده ولی چند تا علم طبیعی در کنار هم قرار میدیم همه در یک موضوع مشترک بحث راجع به اون که در زمین هست خیلی انشاءالله به اون که در زمین موجوده همه یکی میشن پس میشن یک این دو انهای کوچک رو انهای فرعی رو دستبندی میکنیم در کنار هم میرسیم به موضوع مشترک اونا میبینیم صورت علم واحد پیدا و همینطور این دستبندی رو ادامه میدیم میرسیم به جایی مثلا علم میشه دو صفات درسته؟ اون که در باره اعداد و ارقام و مقدارها و نسبتها نسبتها بحث میکنیم اون که در باره واقعیتها اون که در زمینها بحث میکنیم اون که در باره حقایق بحث میکنیم مثلا میشه طبیعیات ریاضیات الهیات درسته دو صفات بعد هم می‌بینیم این ستاره باز می‌تونیم صورت سه تا مسئله برای یک مطلب حقیقت خلقی درسته؟ به عربی یه جواب ده وقتی الان از رشته‌های مختلف علوم از مسائل شروع می‌کنیم می‌رسیم جلوتر جلوتر جلوتر می‌بینیم موضوع مشترک تمام این علم‌ها که در تمام مسائل جریان داره این مطلبی که هستی که انسان هم جوز میشه درسته؟ پس موضوع واحد و مشترک بین تمام مسائل این مشترک که وقتی تجزیه میکنیم انسان چی؟ هستی چی؟ بعد مبدع هستی، منتهای هستی مبدع انسان، منتهای انسان کشتی بساری انسان این موجود چند بردی چطور که داره میکنه پس میفهمیم میلیون ها مسئله در علوم مختلف در صدها علم امروز همش برمیگرده به این یک آیه این از نظر علمی اصل و موضوع تمام علوم و تمام مسائلی که در اختیار انسان درسته؟ و اینه که ببینید این دین چطور روش تربیتی و روش ساختن انسان رو علمی و دقیق بحث کرده اینا رو به عنوان اثار برای انسان واقعا وقتی هم برمیگردیم نگاه میکنیم به تمام علوم رو اشتراک مسائل در جهت وحدتشون موضوعشون بعد علوم مختلف در موضوع واحد همینطور ادامه میرسیم میرسیم به این مطلب درسته نگاهی کنیم سیر تطوری علوم از مبدأ قانون خواهد بعد می‌بینیم همینجور شروع شد اول شکل بود در باره اینکه انسان چیست و هستی چیست بعد چند تا علم وجود آمد بعد از هر علمی چند علم از هر علمی چند علم پس چه از اینجا برگردیم به اول و چه از اول بیای پایین می‌بینیم جریان یکی به طور خلاصه می‌گویم درسته آیا مسائل متعدد یک علم آموزش که دادن به یک انسان تا موضوع اون علم قابل درک نباشه براش خطیانه این نه بیاریم همین بچه اعداد رو نفهمیده یک و دو سی و پنج و ده مسائل مختلف حساب رو بشتید تاریخ از بحره موضوع در اول باید بهش گفته بشه که عدده و همینطور هر علمی با موضوعش ارزش داره و با موضوعش اون مسائل مختلف جهت اتحاد پیدا میکنه. یعنی با این مقیاس که گفتیم وقتی نگاه میکنیم میبینیم موضوع اساسی در تمام مسائل انسانی، در تمام مسائل علوم مختلفی که در اختیار انسان هست، از فکری ترین و اخلاقی ترین علم ها مثل فلسفه و ریاضیات تا آزمایشگاهی ترین علم ها مثل کار انسانی مثلا، درسته؟ مثل این رادیولوژی ها، همه اینها مسائلشون مباحثشون برمیگرده به این اصل، به این اصول که اینه دین اینا رو به عنوان اصول عقاید میشه، چون در حقیقت اصوله. حروف الاسباب در تمام اون که انسان که تمامی دونه و تلاش میکنه برای تعمی کنه و راستی که بینید همونطور که گفتیم موضوع یک علم به انسان نگی و بعد مسائل اون انجابش بیدید تقیان و دیگردی تمام تلاش های امروز بشر جدن تقیان و دیگرد و تلاشی تقیان علتی لئین همه چیزات اینی باز بشر بدبخته چرا؟ چون مسائل بدون موضوع هستی یا بدون اصول عقاید درسته؟ اصلا هستی چیست و انسان چیست و مبدا و منتهای انسان چیست و تکلیف انسان چیست فراموش شده، مثل اینکه انسان هر شده کارخونه اصل شده، علوم شده هدف اصلی به انسان شده تداعی علوم و هدف قضیه درست در انسان شده. علت اینکه این همه تلاش هست و انسان نتیجه مطلب کامل و همه جامله از تلاشش نمیگیره، از این همه نعمتی در اختیار داره، از این همه علوم و آگاهی ها و شناخت ها استفاده قوی و حل و جالبه نمی کنه، یا ساده بگیم انسان خوشبخت نیست، این است که مسائل گفته شده و این موضوع مشترک مسائل نیست، اون که فراموش شده خود انسان هست، درسته؟ اون که فراموش شده این حقیقت بزرگی که من دارم راجع به جزئیات هستی بحث می کنم، پس خود هستی مجموع هستی چیه؟ تا وقتی این برای من روشن نیست، تا وقتی برای من روشن نیست که انسان چی هست و سرنوشت چی هست و چی با مزاد و مسائل سازگاری چی سازگاری نیست، تلاشا نمت اختیار هست و این وضع پیش میاره که از هم بیشاوت این همه پیش رفت ولی بشر بدبختتر از گذشته اگر انسان به این عنوان یک واحد نگاه کنی و حتی بشر متمدن و پیشرفته امروز بدبختتر از بشر عقلمانده همین این بود، درسته؟ یک جامعه عقلمانده را در دنیای امروز نگاه میکنیم، اختلافات ها، نارسامانی ها، آشفتگی ها در این کمتره تا یک جامعه پیشرفته این بود. ببینیم مرض ها خیلی بیشتر، این مرض کشنده امروز ناراحتی های عصبی و قلبی مخصوص جامعه های پیشرفته است، اون قبائلی که وحشیانه زندگی میکنند و عقب مندستن خبری نیست از ناراحتی عصبی، این نوع مرض ترقی، مرض زندگی مدرن، خیلی ناراحتی و هیجان و فشارهای عصبی و روحی در اونا کمتره. با این مقیاس ساده میتونیم ببینیم که دست بکنیم ساده که این پیشرفت مالی سعادت نیست. چرا؟ حقیقت اینه مسائل بدون موضوع مطرحه، اینه که در نظر دین اصل همه چیز این حقیقتی که موضوع برای تمام مسائل که بهش میگن اصول عقاید خداشناسی، این هستی دستگاه تصادف و اتفاقی نیست، با این همه نظم دقیق با آگاهی و اراده اداره میشه، این اصل و بعد انسان مسئولیتی داره در این هستی و باید صحیح رفتار بکنه، اما چون موجودی چند بعدی و پیچیده و هرگز نمیتونه خودش بشناسه، خودش نمیتونه برنامه داره به خودش بکنه، احتیاج داره که از طرف اون آفریننده برنامه براش بیاد، همونطور که بقیه موجودات خودشون نمیتونن برنامه خودشون رو تنظیم کنن، از طرف آفریدگار زمان های برنامه که موجودات طبیعی که حیوانات به اونا داده میشه. انسان هم باید همون کسی که برای وجود طبیعیش، برای وجود حیوانیش برنامه بهش داده، اونم برای وجود انسانیش که خیلی مهمتر برنامه بده. درسته؟ اونی که انفعالات طبیعی رو در وجود من بدون اراده خودم تنظیم می کنه، اونی که غرایز به من داده تا تشخیص بدم چه وقتی احتیاج به غذا دارم، چه وقتی احتیاج به آب دارم، چه وقتی احتیاج به خواب دارم و این طبیعی مسائل. درسته؟ اینا جنبه ذاتی زندگی منه. جنبه انسانی زندگی من اون که به دستگاه پیچیده و ناشناخته روان من مربوطه، به انسانیت مربوطه، خیلی مهمتره تا جنبه حیوانی و تا جنبه طبیعی. درسته؟ پس برای این قسمت که مهمتره بیشتر احتیاج داره که خدا برنامه ترتیب بده. درسته؟ من نمیتونم غرایز را خودم وضع کنم، قانون غرایز خودم درست کنم. چطور قانون زندگی انسانی رو میتونم درست کنم در حالی که میدونید انسانیت مهمتر و پیچیده‌تر از حیوانیه؟ درسته؟ غرایز اداره کننده حیوانیته. غرایز رو خدا وضع کرده داده به حیوانات و به ما هم داده، ولی من بالاتر از حیوانات هستم. این روان پرتلاف و پرتوان رو دارم، انسانیت عموما. درسته؟ برای اداره این قسمت آیا میتونه خودش برنامه بده در حالی که برای اداره قسمت حیوانی و برای قسمت طبیعی خودش رو میتونه برنامه بده؟ یقینا که خیر. برای این بیشتر احتیاج داره که از طرف خدا برنامه بیاد برای و البته اگه استدلال کنیم خیلی بولد میشه و اصلا چقدر احمقانه انسان بخواد که انسان برنامه برای انسان درست بکنه. انسانی که تنها خودش هیچ فردی ولو هر چقدر دانشمند تنها خودش به حسابی نمیتونه بشناسه. امکان هم نداره از نظر منطقی یک انسان به تمامی خودش رو بشناسه. که این هم اگه استدلال کنم با استدلال میکنی شد یه معادله ساده روشن میکنه که امکان نداره این اصلا محالی انسان به تمامی خودش بشناسه. چون هر چقدر شناسایش بیشتر میشه وجودش بیشتر میشه و هرگز نمیرسه به جایی که خودش رو بشناسه. به طور ساده میکنه این انسان که نمیتونه تنها خودش رو بشناسه برنامه درست کنه برای میلیون ها انسان. معلومه که مسخره است، معلومه که احمقانه. درسته؟ به طبیعی زیاد این میکنونه منطقی نیست که من بخوام انسان برای انسان برنامه اداری زندگی انسانیش ترتیب بده. باید اون برنامه رو اون کسی ترتیب بده که اون برنامه برای قسمتهای دیگر وجود انسان، یعنی جنبه حیوانی جنبه طبیعی شو وقت کرده. برای جنبه مهمت انسانی اونم باید دوباره برنامه ترتیب بده. با این مطلب متوجه میشیم که خداوند برای این موجود برنامه میفرسته و مأموران از خودش انتخاب میکنه که پیغمبران هستن. درسته؟ این یک اصل دیگه. و بعد این انسان چند بعدی مثل حیوان ها نیست. حیوان ها هر حیوانی یک بعد داره، یک نوع زندگی میکنه و ساله همونطور ادامه پیدا میکنه. و انسان چی؟ جهات مختلف زندگی انسان نامحدود از هر مسیری از خطا مسیر میتونه بره چقدر خوب و چقدر بد. این انسان درسته؟ نه در صورت، نه هزار صورت، نه در هزار صورت، نه در خوب و بد بوده به انسان. این موجود چند بعدی و این اختیار وسیع داره برای خوب بودن و بد بودن بی تفاوت نیست. خوب بودن و خوب بودن و بد بودنش هر چقدر خوبی بکنه هیچی، بمیره و تموم بشه ماجرا. هر چقدر بدی بکنه بمیره و ماجرا این نیست. ارزش داره خوب کردن و بد کردن این موجود مثل حرکات بقیه حیوانات یا گوری نیست. شیر هر کاری میکنه، گربه هر کاری میکنه، قابل ارزیابی نیست. غریزه طبیعی نوعه، تمام نوع فقط اون چیز رو بلده که انجام بده. درسته؟ ولی انسان چی؟ هست از روباه روباته هست از شیر شیرتر. درسته؟ هست در بالاترین ارزشهای خوبی هست در پایینترین ارزشهای بدی. این همینطور بی نتیجه نیست. هر چی انجام داد خوبی یا بدی همینطور علیکی باشه، انجام داده باشه و بره و ماجرا تموم بشه. نه، منظوری تقریب شده برای ارزیابی خوبی ها و بدی های انسان و متناسب اونچه انجام داده پاداش براش تعمیل میشه که عبد نباشه تلاش انسان و الا اگه قرار باشه مبنایی نباشه مقیاسی نباشه دل بخواه باشه و بعد حسابی درگار نباشه به چی دلیل فلان کس رو مجبور کنیم که اونجا رفتار کنه بیم بگیم این خوبه و بعد به چی دلیل بگیم بده خالده. حقیقت اینه که مبانی خدا در حسی و در طبیعت ما بعد کرده با قانون به منصول میده و بعد سرنوشتی که این جبه که در اونجا خوبی ها و بدی ها جزاش دیده میشه. اینا مجموعه اصول عقایده و میبینیم حروف الفبای تمام مسائل علمیه تمام مسائلی که برای انسان هست. بعد از این حروف الفبا نوبت مسائل دیگه میرسه، یعنی کلی تفکر و جنبینی وسیع انسان. بعد از این نوبت اخلاق میرسه، بعد از این نوبت روابط و رفتار و کردار میرسه. یعنی موضوعات اساسی یا بگیم مثلا حروف الف با هر طور که دلمون میخواد، یعنی اساسی ترین مسائل برای انسان، اینا اصول عقایده و این شناخت صحیح و این برنامه‌ریزی صحیح برای پرورش انسان. از موضوعات اول شروع کنید به پرورش این، نه اینکه موضوع اول بهش نداده باشی سرگردانش کنی تو صدها و هزاران و ده هزار مسئله که هی تلاش بکنه و محصولش باعث بدبختی بیشتر انسان بشه مثل این رو، ولی اینکه اینطور ساختی اون رو از موضوع اول شروع کرد، فهمید خودش شکار است، آفریدگار هستی رو شناخت، مسیر انسان رو درک کرد، مسئولیت انسان رو درک کرد، بگیر منش کنزور تو مسائل علوم مختلف هر چقدر کار بکنه همش خدمت همش مفیده، هرگز نمیتونه ضرر برسونه این پرورش صحیحه. ولی این پرورش های غلط امروز مایه بدبختی بشر شده به این دلیله، از موضوع شروع نکرده، یعنی از اصول عقاید اسلامی. موضوع اولش به این فرمول علمی که به طور ساده و سریع گفتیم خوبه، پس متوجه هستیم که از نظر دین اصول عقاید ارزش اول وزنی جناس برای بقیه ارزش ها این یک و بعد در بین اصول عقاید بعضی بعض دین جناس برای بقیه خداشناسی بعض چه غنیدی بعض توحید نه تنها در دان در صفات دوباره توضیح بدیم این مطلب خیلی بودم به دور رو خلاصه بگم. عالم دو قسمته، عالم شهادت، عالم غیب. عالم شهادت یعنی اون عالمی که آدم از راههای عادی میتونه اون رو درک کنه و از راههای عادی و اسباب و وسایل عادی میتونه تصرف توش داشته باشه، درسته؟ ما الان میتونیم با نگاه وضع این اتاق رو این اشخاصی که نشستن درک بکنیم و میتونیم صدامون رو به اینها برسونیم، کار انجام بدیم توش، درسته؟ ولی پشت اون دیوار چی هست نمیتونیم مثلا، درسته؟ این که طبق ضوابط و قوانین عادی خواه مستقیم یا غیر مستقیم مقدور درکش برای انسان یا انجام دادنش برای انسان، این جزو عالم شهاده و اون که مقدور نیست جزو عالم غیبه ولو در سطح ماده. الان مقدور نیست برای من مثلا در یک کیلومتری کسی حرف بزنه با همین وسایل معمولی و عادی که در اختیار دارم صداش بشنوم، اما با یه رادیو صدایی که توجیه میشه از یک فرستنده در 10,000 کیلومتری و احیانا وسایل قوی تر باشه در ماورای این اطلاعات و معلومات که انسان در باره یه هستی داره ماوره ای که انسان ها اشتراف شدن ممکنه صدا رو بگیره مخانه بگیره، درسته؟ باره داره اینا جز و عالم شهاده هر چی تک به مسائل و ضوابط برای انسان درکش مقدور بود یا انجام دادنش مقدور بود، ولی از این مقیار به اون طرف یعنی هر چی تک روابط و نظام قوانین علت و معلول و اسباب و مسببات نباشه، خواه در سطح ماده یا بالاتر از ماده، این چیز میشه پاره نگره میده. درسته؟ پس الان من اگر استنباط کنم از یک نفر از حاضرین که برو یه دیوان آب برای من یا که بخورم یه جلو رو حق کنم، این چیزی بسیار عادی و محمولی و اونم میتونه بره انجام بده. اما فریاد کنم که ابو بعد علی روز غیرانی شاعر نقشبند من دستم بیا به فریادم برد تشکتی و بردار کن، احمق. چرا؟ چون از نظام اسباب و علل و معلول خارج مربوط شد به عالم غیب. حتی اگه زنده باشه اون شخصم حس نمی کنه. الان این رفیق بلند شد فهمید که من چی میگم رفت آب میاره می کنه تشکتی بردار. درسته؟ ولی کسی که نیست توی اتاق، کسی که صدای منو نمیشنوه، هر چقدر انسان خوب و قیافت باشه، فلان آقا در فلان جا بلند شو برو آب برای من بیار. درسته؟ هیچی حتی کرم کیه مثلا یه شخصی از شخص دیگر استعداد میطلبه مبانی دین و سر نفهمه، با اینکه معتقد به خدا هست، به این شخص که خدا داناست، عالم است، قادر است، تواناست، به همه چیز آگاه است و تصرف در جهان هستی میکنه، و با اینکه معتقد به مبدا و آخرت و معاد و ها هم هست و معتقد به باز معتقد به هست قدرت و اتفاق انجام داده است، فقط فرش شای بیهوده است و این شخص شای بیهوده انجام داده است و آیا از بهی که نسان های مسلمان خارج می شود و نسان مؤمن و فاقد آمن به ابراهیم این به شخص رو معلوم کنه جوده یعنی اول داریم از یعنی اصل تنبیه می کنیم از نظر دین. از نظر دین عالم تقدیم میشه به دو قرن، عالم شهاده، عالم غیب. عالم شهادت یعنی اون که کل قوانین و ضوابط قابل شناختن یا قابل انجام دادن. نه دو جنبه اعتبار انسان به اصلی دو جوره، یکی شناختن و درک کردن و یکی تصرف کردن و انجام دادن. این دو تاست والده یه انسان. من خیلی سریع مجبور میگم که بس تموم بشه. مجموعاً این دو دور رابطه انسان داره، عالم شهاده یعنی عالمی که طبق ضوابط و موازین موجود در هستی انسان خواه بدون وسائل گوناگون با همین وسائل فرضی که در اختیار داره و خواه با وسائل گوناگون میتونه انجام بده. من با دست ساده میتونم مثلا 5 نفر 10 نفر 20 نفر رو بکشم. درسته؟ ولی نمیتونم 1000 نفر رو در 1 ثانیه بکشم. اما اگر جنایتکار باشم با یک بمب میتونم 10000 انسان رو زمین کنم. باز اون مشمول قانون عالم شهاده. اما اگر بمب در اختیارم نباشه و اگر وسیله ای برای تصرف و انجام دادن در اختیارم نباشه، حتی یه مگس رو میتونم مثلا در فاصله یک متر بکشم با خارج از این نظام؟ نه. درسته؟ مهم اینه که رابطه انسان با هستی از قبیل درک کردن باشه و چه از قبیل انجام دادن که فقط این دو نوع رابطه داره با هستی، اون چه مشمول نظام عالم شهادت برای انسان محدوده، خواه با وسائل ساده یا با وسائل پیچیده، و اون چه خارج از نظام عالم شهادت برای انسان به طور عادی غیر محدوده، به طور عادی استثناء مطلب دیگه. درسته؟ به طور عادی مقبول نیست برای انسان در فاصله 1 کیلومتری با چشم حرکت یه مویتر رو درک بکنه. درسته؟ در حالی که کار چشم این که حرکتی منجر در کنه داره خب برد معینی داره به طور عادی ممکن نیست برای انسان وقتی دیواری در بین باشه یه سطح حلوی در بین باشه درد بکنه که اون طرفش اون چه نشسته چی هست اون چشم این مشکل داره درسته؟ به طور عادی این که غیر محدود درکش یا انجام دادنش این خارج از عالم شهادت تو نزدیک میشه به عالم غیر هر چقدر مادی باشه و در حق مادی جریان شده این که من بفهمم الان پشت سرم چی هست در حالی که وسائل در اختیار ندارم این مدیش به عالم غیر شما فرمودی به طور عادی دانستن و انجام دادن در ماورای عالم شهادت خاصتاً در اختیار خدا جز خدا هیچ انسانی قدرت در عالم غیب نداره مطلقا این اصل عقاید اسلامی اصل توحید در صفات درسته؟ همه جانبه در کتصرف در عالم ماده مقدور برای انسان در عالم شهاده اما در عالم غیر غیر مقدوره حتی برای پیغمبران برای پیغمبران بدون استثناء خاص خدای متعالی ولی جز اون مورد که بخون بطور عادی موضوع غیر عادی علاقه در که گفت من هم نمیده این توسید نمیده قرار باشه هر دین قیدی رو در جای خودش خودی شدن و این تفرد به بحث رو برسنن این رو در بحث فقط در اختیار خدای متعالی تو لا غیره توحید یعنی این و ملاحظه می کنید که دو مطلب از اساسی ترین مطالب توحید در سوی بخاریه هست که بقیه مطالب توحید به این دو مطلب تعمل کرده که انسان مسلمان دائم این رو تنبیه کنه و به خودش تنبیه کنه ایاک نعبد و ایاک نستعین این دو رکن توحید در صفات توحید در عبادت توحید در استعانت توحید در عبادت یعنی این که پذیرش از غیر اون نداشته باشد مگر مطالب فرمان این باشد مطالب در عادت کنم فقط بطیع خدا باشم غیر خدا هر چی باشه هر چی بگه اگر مخالف اوامر الهی رد کنم مخالف کنم باشه این یک اصل دیگر یا نستعین عادت کنم در ماورای عالم شهاده فقط اون تکیه داشته باشم فقط اون رو صاحب قدرت و قدرت بدم هر چی غیر اونه بی اختیار باشه راستی ها از توحید ذات که بگذاریم کمتر مردم در توحید ذات گرفتار شدن مشرکین بسیار جاهل و نادان ذات خدا رو متعجب نمیدونن میدونن که اون خدای بزرگ به اصطلاح خودشون چه مثلا اونا که در تمدن یونانی زندگی میکردن و چه اینا که مثلا در تمدن جاهلی بت‌پرستی و چه بت‌پرستی که های دنیای امروز هر کدوم اینا در ذات خدا دچار شرک نشدن میدونن که آفریننده این نظام اداره کننده این نظام در صفات دچار شرک شدن یعنی صفات خدا را برای غیر خدا قائل شدن و صفات غیر خدا را به خدا نسبت دادن بدبختی انسان و انحراف انسان در این نوع شرکه نه در ذات خدا و اساس همه شرک ها برمیگرده به این دوتا یکی حالت اطاعت و انقیاد در برابر غیر خدا داشتن و دیگر اینکه چشم کمک در غیر روابط عالم شهاده از غیر خدا داشتن، این اساس تمام شرطهای دیگره. به این دلیل در سوره فاتحه مرتب به ما تعبیرشه که با خدای خودمون اینطور روابطمون رو مستحکم کنیم که فقط تو را می‌ترسیم، یعنی حالت اطاعت و اختیار در برابر تو داریم و فقط از تو کمک می‌کنیم، یعنی در ماورای روابط عالم شهاده از جز تو کمک می‌خواهیم. خوبه؟ پس متوجه هست که جلیل این توحید در عبادت و توحید در استعانت حد برده تمام حروف دین، بقیه مطالب دین همش خوبی بنا میشه. ارزش حضرت ارزش این برده بیان کنه، درسته؟ ارزش همه با ارزش دین یا کنه و یا کنه سعیم این رو نرسد به ما تعلیم کنه. پس اگر در یکی از مسائل دین خطا بشه، اشتباه بشه، خیانت بشه، به نسبت درجه‌ای که اون مسئله در دین داره اهمیت داره، درسته؟ وقتی خیانت در اساسی ترین مسئله دین شد، یعنی خیانت به تمام مسائل دین، درسته؟ خیانت در توحید یعنی خیانت در تمام مسائل دین. چرا؟ چون گفتیم توحید دی بنای تمام مسائل دین، تمام مسائل روی این بنا میشه و تمام علوم و آگاهی ها و شناختهای انسان، تمام مسائل علوم مختلف همه دوباره در دیگر دیگر مطلب. پس خیانت میشه حتی به آزمایشگاهی ترین علم وقتی توحید را خورد. چرا؟ که میدونیم فلان آزمایشگاهی به جای اینکه از این مواد که در اختیار داره یه دارو درست کنه برای درمان مریض، یه سم درست میکنه برای مریض کردن انسان ها. چرا؟ چون در اون اساس ضعف هست، در توحید اشتباه شده. در حقیقت همونطور که گفتم توحید چه از نظر علمی چه از نظر دینی زیربنای تمام مسائل انسانه. خیانت اونجا هست یعنی خیانت به انسانیت، درسته؟ هر از نظر دین استعانت و فریاد از غیر خدا خیانت به اساسی ترین ارکان دین، شرک، درسته؟ گناه‌های دیگر خیانت به مسائل در درجات مختلف، در درجه دهم، بیستم، پنجاهم، صدم، هر چقدر در این درجه. من که گفتیم چهار مطلب اصلی و الا هر کدوم از این مطالب دوباره درجات مختلف داره از مسائلش، درسته؟ عقاید درجات مختلف داره، حد تفکر تنها درجه داره، اخلاق همینطور، روابط و برنامه همینطور. ولی مجموعاً وقتی دسته بندی می کنیم میگیم عقاید اوله، بعد طرز تفکره، بعد اخلاق، بعد روابط و رفتار و اعمال. پس توحید وقتی آشفته شد تمام دین و تمام زندگی آشفته میشه. همونطور که دنیای امروز ما، چه دنیای اسلام و چه دنیای کفر، هر دو آشفته است. بزرده تو توحید آشفته کسی که به توحید صدمه میزنه، شرک رو به جای توحید به مردم معرفی میکنه، در اساس به بشریت خیانت میکنه. هیچ مسئله ای رو نمیذاره که سالم باشه، چون سلامت تمام مسائل بشر به سلامت این هست. پس از نظر اصل اول این استعانت ها بزرگترین خیانت و بزرگترین سر میمونه ارزیابی تفریق این انسان. یک انسان اینطور فریاد میکنه از غیر خدا، یا رو، یا شای نشکن، یا علی، یا عمر، یا ابو بکر، یا حسن، یا رسول الله، حتی از غیر خدا تفریق این شیر تفریق این رو باز در همون سوره الحمد ما درست میکنیم. انسان هایی که خلاف میگند و خلاف رفتار میکنند دو دسته افرادی هستن، دانا و آگاه که سوء استفاده می کنن، و دسته انسان هایی هستن نادان و ناآگاه. دسته اول مغلوب علیهم هستن، تصيبهم بعض. اکثریه بی این مذهبی که این کلمات شرکانی به زبان میارن گناهکار نیستن، با منتهای صفا و صمیمیت و اخلاص استعانه میکنن. داستان موسی و شبان رو شوپر رو شنیدید که مولوی تعریف میکنه، و شبیه این مطلب بسیاری از علمای بزرگوار من جمله امام احمد بن حنبل الموحد سرسخت که عجیب با انواع این بودفرستی ها و شرک ها مبارد می کنه، میگه اینا همه شرکه، ولی اون که میگه مشرک نیست چون نیست. درسته؟ اون اینطور فهمیده، اینطور درک کرده، اینطور حالیش کردن که اینا انسان های مقربی هستن، هاولای شفعاؤنا عند الله از اون قبل مطالب. درسته؟ درسته؟ انسان هایی که میدونن دروغه و میگن و سوء استفاده میکنن، انسان هایی که نمیدونن، اینا که نمیدونن معذورن. پس مسلمان هم هست، به نسبت این که مسلمان هم یقینن مسلمان هستن، مؤمن مسلمان قبولن. اون منظر میکنم سمت اول فرمون اونها مشریفه، نه نه قبول نه توجه نکه مثلا این شرکه از این شرک با ولی این مشرک اون که نمیشن مشرک نه باز نباید در حال نه نه مؤمن باشه. توجه نکه اول علتش این بود که تصدیه کردن، گفتم از نظر عقاید اسلامی و ارزش اسلامی طوری بس میشه و از نظر انسان ها طوری دیگر. این شرک هست ولی اون که ندانسته میگه و انجام میده مشرک نیست. این در برابر غیر خدا ایستادن و حالت اطاعت و انقیاد نشان دادن شرک هست، ولی اون یارو مشرک نمیشه. چرا؟ چون نه آگاهانه یک مال دوستی آوردن جلو شما گذاشتن که بخورید، این مال حرام هست ولی شما گناهکار نیستی که میخوری چه میخورید دست میخورید. به اعتبار اصل مطلب قضیه طوریه و به اعتبار انسانی که انجام میده طوری دیگه. قاطع ترین و روشن ترین عبارت همین عبارت امام احمد بن حنبل، شرک اینا که اینا میگن این افراد، ولی نادان ها مشرک نیستن چون فکر کردن دین اینو میگه، به نام دین این شرک ها رو به اونا فرموندن، اونا گناهکار نیستن چون نمیدونن، چون تکلیف انسان در حد توانایی شه اون نمیدونه به فهمه این خلاف دینه، فکر میکنه دیانتی که از طرف خدا حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله آورده همین بوده. پس وزر این همه بدبختی و انحراف این مردم به عهده جناب مشایخ و ملاهای خاطره که اینطور حقایق رو تحریف میکنن و بارون تحریف میکنن، نه اون مردم ساده که با اخلاص اینو میگن و خودشون رو بدبخت میکنن و غارت میکنن و مشایخ و این ملاهای خائن، چون ملاها همه خائن نیستن، مشایخ که دید استثنانی که آدم برای دید ازدی برای ملاه استثنان میکنن، مشایخ استثنان دارن، واقعا استثنان دارن. اصل دستگاه مشیخت یعنی خیانت، ولی ملا اصلش یعنی خدمت، یعنی عالم دینی بودن. درسته؟ اما افراد خائنی دارن که از مشایخ سکتر و کتیزتر هستن. این تیب از قیادت و روحانیت مسئول بدبختی این امت که شرک به جای توحید گرفته، کفر به جای ایمان گرفته، بت‌پرستی به جای اسلام گرفته، ولیکن اینا مسئول هستند. مردمی که نمی‌دونند و باور کردن به اونا و آثار این باور کردن ابلهانه خودشون هم در تمام زندگیشون مشاهده میشه، یعنی خودشون رو غارت میکنن برای رضایت شیخ. این نشون میده که سوء نیت نیست، ولی معلومه که شیخ سوء نیت داره، چون راحت میشینه و خیلی راحت میچره از مال و ثروت این مردمی بیچاره. درسته؟ هیچ کار نمیکنه ولی از محصول کار و زحمت این مردم بیچاره مریدان بهترین و خوشترین نوع زندگی برای خودش. این مردم مثلا کنون که ما مطالعه میکنیم بعضی از مسائل گذشته مانند حضرت غزالی و امثالی بود اگر شد حال اونها را میخورید این طور نبودن شیخ در زبان عربی به پیرمرد درسته؟ در زبان فارسی در بین فارسی ها به ملا میگن ولی در بین خود ملکونا میگن شیخ ها که گفتن در دستگاه های طریقت دارن من راجع به این شیاطین امروز بحث می‌کنم. درسته؟ راجع به این خائن‌ها. چکار دارم دورانی بود انسان‌های ساده و خوشباور و مؤمنی استقبال کردن از تصرف و این رو از خارج وارد کردن. با حکم نیگر. تاریخ تصرف الان بیان نمی‌کنم. بحثی دیگر دارم. قرار باشه هر جزئی بحثی پیش میاد من به طور خاصی بیان کنم اصلا موضوع بحث نمی‌کنم. در هر موردی یک کلمه برای توضیح میگم که طرف خودش به سهر چی میگم. من گفتم مشایخ، گفتم اینهایی که دمودتگاه هایی به عنوان طریقت دارند و مزور است.